का मोहन डार रे, काना का मोहन डार रे, काना का मोहन डार रे, काना का मोहन डार रे, काना का मोहन डार, काना का मोहन डार रे, हे काना का मोहन डार, हे काना का मोहन डार रे, हे काना का मोहन डार रे, काना तेरी मुरली की ढुलक सुने, तेरी मुरली की ढुलक सुने, नाद ब्रह्म अपार रे, का मोहन डार रे, काना का मोहन डार रे, हे क्या मोहन डार रे, काना का मोहन डार रे, हे काना का मोहन डार रे, काना का मोहन डार, काना काना काना क्या मोहन डार रे, काना क्या मोहन डार, मोहन डार क्या मोहन डार रे, क्या मोहन डार रे, काना का मोगल डारी रे, काना काना का मोगल डारी रे, का मोगल डारी रे, का मोगल डार, का मोगल डारी रे, इधरड़ी मुरली उधराई मुरली, इधरड़ी मुरली उधराई मुरली, मथुरा में धूम मचारी रे, क्या मोहन डार रे, काना क्या मोहन डार, हे क्या मोहन डार रे, काना काना का मोहन डार रे, मोगल डार रे, काना का मोगल डार, काना का मोगल डार, काना का मोगल डार, काना का मोगल डार, का मोगल डारी का मोगल डार, का मोगल